سورہ نحل کی آیت نمبر 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کی بری خصلتوں کا ذکر فرما کر ان کی مذمت فرمائی اور ان کے لیے عذاب آخرت کی وعید سنائی. ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مزید مشرکین کفار اور منکرین کے لیے اس میں آخرت کی وعیدوں اور عذاب آخرت سے ڈرانے کا مضمون بیان فرمایا گیا. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، کریم بھی ہیں، وہ کسی کی نافرمانی اور اس کے جرائم، اس کے کفر اور شرک کو دیکھ کر مہلت دیتے، لیکن اس مہلت سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جائیں. اگر اللہ رب العالمین کسی کے ظلم یعنی کفر اور شرک پر فوراً مواخذہ فرماتے، یہ دستور ہوتا کہ جو کوئی بھی نافرمانی کرتا، جو بھی کوئی گناہ کرتا، فوراً اس پر اس کی سزا نافذ ہو جاتی، اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا. اگر ایسا ہو جاتا تو زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا بھی باقی نہ رہتا، کیونکہ جب اللہ کسی جگہ پہ عذاب نازل فرماتے ہیں پھر سارے اس میں عذاب کے اندر یہ جانور یہ پہ یہ بھی رگڑے جاتے ہیں. اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ جدا کریں گے کون ان میں صالحین تھے کون. جب کسی بستی پر عذاب آتا پھر گن اس میں سے الگ نہیں کیے جاتے, وہ پھر اس میں وہ لوگ بھی دنیا کے اس میں مواخذے میں آ جاتے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرما برداروں میں اور مجرموں کے درمیان امتیاز فرما دیں. یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کی دو صفات کی وجہ سے چل رہا ہے, یہ پورے قرآن پاک کی ان صفات اور آیات کا خلاصہ. یہ نظام کائنات, نظام زندگی اللہ رب العالمین کی دو صفات کی وجہ سے چل رہا ہے. ایک اللہ کی صفت حلم اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ستاریت, ستار ہونا. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, وہ اپنی نافرمانی کو دیکھ کر کفر کو, شرک کو, بغاوت کو, کیسی کیسی لوگ کام کر رہے ہیں, کیسی کیسی ہم سے نافرمانیاں صادر ہو رہے ہیں, فوراً مؤاخذہ نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں, اس کی صفت حلم سے نظام چل رہا ہے. اور قرآن نے یہاں یہی فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے پھر کوئی زندہ بچ نہیں سکتا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, انہوں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھی سورہ اذا السماء انفطرت کی یہ آیت, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تمہارے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا, کون سی چیز؟ انہوں نے جواب دیا کرم کا یا رب, آپ کے کرم ہی نے دھوکے میں ڈالا, آپ کرم فرماتے ہیں اس لیے ہم دھوکے میں مبتلا ہو گئے. اگر کرم نہ ہوتا, جیسے کوئی نافرمانی کرتا اور غیب سے تمانچہ آتا اور منہ پہ لگتا اور نشان بھی چھوڑ جاتا, پھر کون کرتا نافرمانی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل حج میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں میں ایک شخص کو دیکھا کہ دوران طواف بڑی آہو زاری کے ساتھ آہو فغاں کر رہا اور ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا مواخذہ فرما, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے خطرہ کہیں آپ مجھے پکڑ لیں. اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا, چہرے پر نقاب, اس انداز سے چھپایا ہوا اپنے آپ کو. اس کی آوازاری کو دیکھ کر یہ بزرگ کہتے ہیں میرا بھی کلیجہ منہ کو آنے لگا. میں نے اس سے طواف سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا آپ کو کون سی آخر, یہ تو رحمت و کرم کا گھر ہے, یہاں کیا پریشانی آپ کیوں اتنی زیادہ آپ یہ آپ ایسی آہو فغاں, ہمارا بھی کلیجہ منہ کو. انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹایا, ایک آنکھ دکھائی, کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھ یہی مطاف کے اندر پھوڑی گئی. میں نے ایک خاتون کو مطاف میں شہوت کی نظر سے دیکھا, غیب سے تمانچہ آیا, میری آنکھ ختم, آنکھ باہر آ گئی, وہ پکڑے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بعض قریبوں کو جلدی پکڑ لیتے, آخرت میں مواخذہ نہ ہو ان پر. اب مجھے ڈر ہے کہ میری دوسری آنکھ, میری نظر اٹھ جائے اور کسی پہ جم جائے, شیطانی نظر ہو اور غیب سے تمانچہ ہے, میری دوسری آنکھ بھی نہ ختم. یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول ہوتا پھر کون نافرمانی کا, کون چپکے, کون تنہائی میں, کون اب دیکھو دھڑلے سے نافرمانی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر ہم اندازہ لگائیں 5 ارب دنیا کی اگر آبادی ہے, اللہ کے نافرمان کتنی بڑی تعداد میں. 4 ارب تو وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے, میں تقریباً کہہ رہا ہوں 4 ارب تو باغی ہے, سرے سے مانتے نہیں, ہم مانتے نہیں آخرت کیا ہے, کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان ہی نہیں لائے اللہ کے آخری پیغمبر پر, اس قرآن پر, اس کتاب پر. 4 ارب تو وہ ہے, اتنی بڑی تعداد باغیوں کی تعداد ہے. یا تو ایک باغی بھی کسی ریاست میں برداشت نہیں ہوتا, اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جاتا ہے, پابند سا یا غائب کر دیا جاتا ہے. ایک باغی, اتنے باغی ہیں اور ایسی قدرت والی ذات, وہ کون کہتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کا ذرا حساب لگائیے, کلمہ پڑھنے والوں میں نماز پڑھنے والے کتنے, صرف نماز کا اندازہ لگائیے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اگر ہم صحیح حساب لگائیں تو شاید 1% نکلے, شاید وہ بھی 1% نکلے. جہاں 1,000 کی آبادی ہے وہاں کتنے نماز, گھروں میں کتنی نمازیں ہوتی, بالغ بچے اور بچیاں کتنے نماز پڑھتے, کتنے گھروں میں خواتین نماز پڑھتے. دیکھو میں صرف سب سے اہم اور پہلے فریضے کی بات کر رہا ہوں, باقی چیزوں کی نہیں, باقی نہیں, صرف ایک نماز کی. اس میں کتنے ہیں جی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 1%, تو 99% تو نافرمان ہو گئے نا. لیکن اللہ کیسے کریم ہے, فوراً کسی پر مواخذہ نہیں, کر لو جو کرنا, کرو جتنا کرنا, اب کر لو. آگے قرآن کی آیات بتلا رہے ہیں. یہ تو دنیا میں اللہ کی صفت حلم سے نظام چل رہا, صفت برداشت. کوئی بھی اللہ کے علاوہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا, کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ہم دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ہمارے کہتے ہیں بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, یہ آخری موقع دے رہا ہوں, ہم دیتے ہیں آخری موقع, وارننگ, آخری وارننگ بس. اور وہ اللہ رب العالمین سب چیز کی قدرت ہونے کے باوجود کیسے کیسے نافرمان. پتہ جی ایک نافرمانی چھپ کر ہوتی, چھپ کر نافرمانی میں کچھ حیا باقی رہتا ہے کہ یہ ڈرتا ہے, یہ ڈرتا ہے باہر کوئی بدنامی نہ ہو جائے, نافرمانی کیوں کھلے کرنی. لیکن جو دھڑلے سے نافرمانیاں پورا ہزاروں کا مجمع ہے, ہزاروں کا مجمع, ناچ گانا ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع جھوم رہا ہے, یہ کیا چیز ہو رہی. اگر اس میں 1,000 مرد موجود ہیں, سب اللہ کی نافرمانی میں شریک, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ علامات قیامت, قرب قیامت. اور اب گھر گھر میں, جیبوں کے اندر ہے نا جی, موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں, فلمیں یہ واک کر رہے ہیں صحت کے لیے, اور کانوں میں یہ گانے سن رہے ہیں, کانوں میں یہ چیز ہے, صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کیسے کریم ہے مولا, پھر بھی صحت دیتے, چلو اس کی ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک رہے یہ بندہ, لیکن کانوں میں کیا جی, یہ لگایا ہو, گانے سن رہے ہیں, میوزک, اور اس کو روح کی غذا بھی سمجھتے. نہیں نہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کو آپ بیان کریں اگر آپ موبائل میں لکھیں تو ان الفاظ کے ساتھ, صحیح بخاری کی روایت, قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو, ریشم کو اور میوزک کو لوگوں کے سامنے حلال کر کے پیش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت میں ایسے لوگ آئیں. آپ دیکھو میڈیا پہ ایسے مفکرین اور ایسے اسکالرز دین کو نماز پہ آپ کو خوب ایسے دلائل کے ساتھ کہیں گے, صاحب میوزک کی کوئی, قرآن کی آیات اتنی میوزک کے مذمت میں, گانے باجے کے آلات کے بارے میں. میرے سامنے, میری نظروں کے سامنے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, عالم اسلام کے بے مثال عالم تھے, پوری دنیا میں اللہ نے عرب و عجم سے ان سے کام لیا. وہ فرماتے تھے, ایک واعظ میں فرمایا انہوں نے, قرآن کی یہ سورہ لقمان کی جو آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس زمانے میں ایک کفار مکہ میں ایک بدبخت شخص تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور نفرت کرنے والا. وہ دیکھتا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے قرآن کی محفل میں جاتے ہیں, ہم اس کو درس قرآن بھی کہہ سکتے کیونکہ سب سے بڑے مدرس اور معلم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا یہ نوجوان جا رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں, تو وہ بدبخت ایران سے کچھ ناول اور گانے اس کو لے کے آیا, کچھ نظمیں, کوئی اس قسم کے گانے, اور اس کی ایک باندی تھی جو خوشگل آواز میں گلوکارہ تھی, اس کو دیتا, وہ پڑھتے. اس کا مقصد یہ تھا یہ ادھر سے ہٹ جائیں, ہمارے مجمع میں آ جائیں. قرآن نے کہا لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ایسی لہو الحدیث, اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر سکے. میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں. اس زمانے میں فرمایا, آج سے بہت پہلے فرماتے تھے, میری رائے میں اس وقت لہو الحدیث کا سب سے بڑا مصداق ٹی وی, جس وقت نیا نیا ہر بندہ ٹی وی پر بیٹھا، نماز سے غافل ٹی وی کی، خطبہ جمعہ سے غافل ٹی وی کی وجہ، یہ اللہ سے جو دور. اور اب دیکھیے اب تو اتنی بھرمار ہے ان چیزوں کی، چینلوں پر نماز جمعہ اذان بھی ہو چکی، نہیں آ رہے، بیٹھے ہیں ٹی وی کے سامنے. وہاں اگر کو میں کہتا ہوں مذہبی، کہتے ہیں مذہبی پروگرام سنیں، مسائل سنیں. وہ مذہبی پروگراموں کی حیثیت تو ہم جانتے ہیں، ہر فیلڈ کا انسان جانتا ہے اس کی کیا حیثیت. جیسے آپ میں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کون سا ڈاکٹر کس پائے کا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو اپنی فس فیلڈ کے لوگ. آپ میں سے جو انجینئر ہیں وہ جانتے ہیں کون سا انجینئر کس پائے کا ہے اور کیا وہ بیل. ہر شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں کیا چیز پیش ہو رہی ہے اور کیا چیز بیان ہو رہی ہے، کیا اس کی سند ہے اور کیا اس کا اس. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام مسجد سے لوگ غافل ہو. دیکھو اتنی بڑی آبادی میں، اتنے بڑے لوگوں میں مسجد میں آنے والے، مسجد میں آتے ہیں بڑے بڑے حضرات ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے. لیکن ہمارے گھر کے نوجوانوں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، گھر میں بیٹے دو اگر بیٹے ہیں، تین بیٹے ہیں، وہ بھی تو مسجد میں آئے، کیسے مسجد کی رونق بڑھ جائے، ان کو بھی تو آنا چاہیے نا. تو یہ اس طرح بڑے مسجد جب اس طرح سب آئیں گے قرآن سے، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ. میں بات دوسری طرف نکل گئی، اللہ کی صفت علم دیکھو کتنی بڑی ہے، دوسری صفت ستاریت اللہ کی. اللہ نے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ اندر کے خیالات کو کھول دے نا، کوئی دو بندے آپس میں بیٹھ نہ سکیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپس میں نہ، میاں بیوی نہ آپس میں رہ سکیں، اولاد والدین، اگر اندر کے ساری باتیں کھل کر ساگر. اللہ صفت ستاریت کا مظاہرہ، یہ بھی اللہ کے کرم کی شان ہے کہ اللہ نے عیبوں کو چھپایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی واحفظ من ورائی، اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا. یہ ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، آپ کا آپ میں کہاں عیب، آپ تو اللہ نے ہر عیب سے پاک فرمایا تھا، یہ ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں. اس طرح مانگیں اللہ سے، اے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا، آگے پیچھے سے ہماری حفاظت فرمانا. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دو صفات ہیں اللہ کی جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، باقی صفات کے اپنے کرشمے ہیں. یہ دو دیکھو، اس رواں دواں کاروان زندگی کے بنیادی یہ حصے. اب ہم سمجھیں گے دیکھیں قرآن پاک کی آیت کا کیا مفہوم ہے. ولو یؤاخذ اللہ، ولو اور اگر، یو آخذ مواخذہ کریں اللہ، اگر اللہ مواخذہ کرتے الناس لوگوں سے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، اگر ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں، ان کے کفر، ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتے تو ما ترکا، نہ چھوڑتے علیہا اس زمین پر، من دابا کوئی چلنے والی چیز، اگر اللہ ان کے ظلم کا مواخذہ فرماتے پھر زمین پر کوئی چلنے والی چیز نہ چھوڑتے. ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک. اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھے یہ ہمیشہ کی ڈھیل ہے، وہ بھی ایک مدت ہے مقرر تک، بس وہ موت تک کی ڈھیل ہے جی. موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے، جو رجوع کر لے، جو اصلاح کر لے، وہ چاہے کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے، جتنا بھی اس نے کچھ کیا موت سے پہلے پہلے، توبہ کا فائدہ، رجوع کا فائدہ، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فَإِذَا، پس جب، جَاءَ، آ جائے گی، أَجَلُهُمْ، ان کی موت کا وقت، وہ جو مہلت کا وقت جو ختم ہونے پر مدت مقررہ آ جائے گی، اجل، لا یستأخرون، نہیں دیر کر سکیں گے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ، پھر ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی، جس وقت اللہ کی طرف سے وقت مقرر آ جائے، وقت مقرر سے پہلے پہلے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، بس یہ میں کہتا ہوں، یہ ایسا موت کا واعظ، ایسا واعظ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی واعظ کا واعظ اثر نہ کرے، وہ بہت واعظ ہو گئے، تقریریں، بیان، لیکچر، رسالے، کتابیں، لائبریریاں، نہیں ہو رہا، قرآن بھی ساری، پھر ایک واعظ ہم آپ کو بتلاتے ہیں، اس کا واعظ سن لو ذرا، ایک فقیر سے لے کر بادشاہ تک، سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف تک، ہر بندہ اپنی سیٹ پر سیدھا ہو جائے، کیونکہ اسے پتا ہے مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دے۔ کفا بالموت واعظاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت واعظ و نصیحت کے اعتبار سے کافی ہے۔ بس یہ جو کچھ ہمیں، جس کو جو رنگ نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ہمیں اعزازات نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے جو کچھ شیلڈ ہیں، تمغے ہیں، اسٹار ہیں، یا اور دوسری چیزیں، جو بھی اعزازات کی چیزیں ہیں، وہ سب یہاں زمین سے اوپر اوپر ہے، اندر کوئی اعزاز، وہ اعمال صالحہ، جو اعزاز اعمال صالحہ اور نیکیوں سے حاصل ہو گئے وہ آخرت میں کام آئے، اس کا آگے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہماری صلاحیتوں کو، ان اعزازات کو جو اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، ان کو ہمیں آخرت میں اونچے درجے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو ہم اس وہیں رہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کر، بس نیات کی اصلاح اور عمل کی اصلاح سے بہت بڑا درجہ حاصل، کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ کے لیے، کہتے تھے نا جی بیٹیاں ہیں اللہ کی فرشتے، یہ لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ما یکرہون، وہ جس کو خود ناپسند سمجھتے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ خود بیٹیوں کا سن کر ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ساتھ ساتھ ان کی زبانیں جھوٹ بھی بیان کرتی، تصفو بیان کرتی ہیں، السنہ ان کی زبانیں، الکذبہ جھوٹ، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ان کے لیے بہت اچھا انجام ہوگا آخرت میں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، وہ جی یہاں دیکھو ایسا ہے جب مریں گے تو وہاں بھی، اول تو ہمیں دوبارہ جینا نہیں، اگر جی بھی اٹھے اور آخرت ہو بھی گئی، وہاں بھی ہم پھر اسی طرح سردار ہوں گے اور ہمیں کامیابی اور جنت اور یہ ساری چیز۔ یہود بھی یوں کہتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے محبوب ہو نا، تو محبوب کے پاس جانے کو تو جی چاہتا ہے، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ، ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، جب پیار ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، پھر موت کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے، موت کی کراہیت اس وقت تک ہے جب تک محبت میں نقص ہے، اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے پھر موت محبوب بن جاتی ہے۔ ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک پیارے کو دوسرے محبوب سے ملانے کا ذریعہ بن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت تھا، ان کی بیوی سرانے کھڑی رونے لگی، واہ بلالا، واہ کا عربی میں، ہمارے یہاں تو واہ واہ شاباش کے لیے ہوتا ہے، عربی میں یہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، واہ کا منع، ہائے ہائے بلال آپ تو جا رہے۔ حضرت بلال نے ڈانٹا، اللہ کی بندی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، واہ ترابا، خوشی کا نعرہ لگایا، واہ ترابا، ہائے خوشی، جیسے آدمی خوشی سے اچھل پڑتا ہے۔ غدن نلق الاحبۃ محمدا وحزبا، موت آئے گی، کل ملاقات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے محبوب صحابہ سے۔ دیکھو کتنا پیار، پیار تھا نا جی، ادھر ہی جانا چاہتے، موت کی کراہیت ختم۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اگر تم اللہ کے پیارے ہو تم موت کی تمنا کرو، بس موت کی تمنا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، موت سے تو ایسے بھاگتے ہیں، ایسے فرار، موت کا نام سنتے گھبراہٹ طاری ہو جائے، جبکہ موت تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچانے کا زینہ۔ ہم اگر زندگی اللہ سے مانگیں تو اس کی نیت یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں طویل حیات اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اور خدمت انسانیت کے لیے نصیب کر، وہ بھی اس لیے تاکہ آخرت میں ہمارا درجہ اور اونچا ہو۔ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس نیت سے ہم اللہ کے ہاں بڑی اپنی طویل عمر عافیت والی صحت والی مانگ. یا اللہ جتنی لمبی عمر ہوگی جتنی صحت کے ساتھ ہوگی ہم آپ کی عبادت بھی اتنی کریں گے آپ کی مخلوق کی خدمت بھی اتنی زیادہ کریں گے. فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے وہ بات چیزیں بناتے ہیں جن کو یہ ناپسند کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا اچھا انجام ہوگا. لا جرم اس میں کچھ شک نہیں ان لہم النار ان کے لیے دوزخ ہوگی وانہم مفرطون اور وہ اسی میں آگے بڑھائے جائیں. تاللہ لقد ارسلنا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مضمون تاللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجے رسول الى امم ان امتوں کی طرف بھی من قبلک جو آپ سے پہلے گزرے ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے فزین لهم الشیطان زین خوبصورت بنا کر پیش کیا ان کے لیے شیطان نے اعمالهم ان کے برے اعمال کرتے برے اعمال تھے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا سمجھتے تھے بہت بڑی نیکی. سورہ کہف کی یہ آیت اتنی نصیحت والی آیت ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا ہم تمہیں نہ بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے والے ہوں گے قیامت کے دن. الذین یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں برے اعمال کرتے رہے لیکن سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے سمجھتے ہی رہے کہ ہم بہت کار خیر کر رہے لیکن کرتے برا رہے. یہ جو ہوتا ہے نا جی یہ عقل کا اور قلب کا یہ عذاب ہے جب برائی کسی کو اچھائی لگنے لگے جب تک برائی برائی کے نظر. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم فلیغیرہ بیدی جو شخص بھی تم میں سے کوئی منکر دیکھے اللہ کی نا اپنے ہاتھ سے بدل دے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے اور جو ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتا فبلسانی پھر زبان کے ذریعے واعظ و نصیحت امر بالمعروف کے ذریعے سے بدلے اور زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے تو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو برائی جان برائی کو برائی جان. ہاتھ سے بدلنے کی طاقت صرف ریاست کے پاس عام بندوں کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ورنہ دنگا فساد برپا ہو جائے. اور زبان سے بدلنا علماء عام مسلمان جس جس کو جہاں طاقت ہے وہ زبان سے جیسے اپنے ماتحتوں میں آدمی کہہ سکتا ہے بھائی یہ گناہ کے کام ان سے بچو نماز پڑھو جہاں جہاں تو زبان سے یہ ہمارا کام ہے. ہاتھ سے بدلنا ہمارا کام نہیں یہ ریاست کی ذمہ داری وہ پوری کرے گی اللہ کے ہاں بری ہو جائے گی نہیں پوری کرتی آخرت میں اس کا مواخذہ ہو. باقی دل سے برا جاننا تو ہر شخص ہر مسلمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ وہ دل سے برائی کو اگر برائی کو برا ہی نہ جانے اور برائی کو وہ اچھائی سمجھنے لگے یہ دل کا عذاب ہے. اس کو قرآن نے فرمایا فزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان کی برے اعمال ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر. اور جب کوئی برائی خوبصورت لگنے لگے پھر اس سے توبہ کی توفیق بہت کم ملتی. توبہ اسی وقت بندہ کرے گا نا جب برائی کو برائی جانے. خدا نہ خواستہ اگر بلڈ پریشر کا ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور اس کو نمک ہی سب سے زیادہ مرغوب اس کے بعد رہ ہی نہیں سکتا بتلاؤ اس کا کیا حال ہوگا. شوگر کا ہائی لیول مریض اور سب سے زیادہ میٹھا ہی اس کو مرغوب اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ادھر سے ہارٹ کا مریض ساری شریانیں بند ہو چکی ایک پہ چل رہا ہے اور ادھر سے چکنائی سب سے زیادہ اس کو محبوب ہے اس کے بغیر یہ نہ صبح کھاتا ہے نہ دوپہر نہ شام اس کا کیا حال ہوگا. بات یہ جو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اگر وہی مرغوب طبیعت بن جائے اس بندے کی ہلاکت میں پھر کوئی شبہ نہیں. یہ ہلاکت کی برائی کو جب برائی جانتا ہے تو توبہ کی توفیق. یہ جتنی بدعات ہوتی ہیں نا بدعات جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت فرمائی بدعت سے آدمی جلدی توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ جب اس کو سمجھایا جائے گا میاں بدعت سے توبہ کرو سنت اختیار کرو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں وہ نہیں توبہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کے کر رہا. جس بندہ جس چیز کو عبادت سمجھے گا اس کو کیسے چھوڑے وہ تو یہی کہے کہ اس میں آخر برائی کیا یہ تو عبادت ہے لیکن یہ عبادت نہیں یہ برنگ عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ اور اپنی طرف سے اس کے اندر شامل. یہ اس لیے بدعت سے توبہ کی توفیق بہت کم ملتی الا یہ کہ اللہ اس پر فضل فرما دیں اور اس کے سامنے حق کو واضح فرما دیں. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ وہ شیطان ہی ان کا سرپرست بنا رہتا ہے آج اس دنیا میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری، اِلَّا، مگر اس مقصد کے لیے، لِتُبَيِّنَا، تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں، لَهُمْ، ان لوگوں کے سامنے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِي، وہ باتیں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آخرت نہیں ہوگی، ان کو بتلا دو آخرت ہوگی، یہ فلان چیز کو حلال کر رہے ہیں، کسی کو حرام کر رہے ہیں، کھل کر بتلا دو اصل حلال اور حرام وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا، جو اللہ نے حرام، تمہارے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، تمہارے حلال جاننے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی، اس اے آپ کھول کر ان کے سامنے بیان کر دو۔ اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقومی یومنون، ایسی قوم کے لیے جو قرآن پر ایمان لے، جو ایمان لائے گی اس کے لیے ہدایت بھی بن گئی، اس کے لیے جو ایمان ہی نہ لایا اس کے لیے تو قرآن نہ ہدایت ثابت ہوا، نہ ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے اس نسخہ ہدایت کی قدر ہی نہ کی۔ جیسے میں نے ایک مثال سے عرض کیا تھا، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نسخہ لکھاتا ہے اور علاج کرتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتے، تو ڈاکٹر اس کے لیے دوا اس کے لیے، لیکن ایک مریض ہے ڈاکٹر سے علاج تو معلوم کرے، دوا بھی لکھائے، لیکن نسخے کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، کوئی عمل نہ کرے، اور پھر اس کا مرض بڑھتا، اس کے لیے وہ ڈاکٹر کا ہونا نہ ہونا برابر، اس کے لیے وہ نسخہ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ اگر کہا جائے یہ ڈاکٹر تو ان لوگوں کے لیے جو ڈاکٹر کی قدر کرنے والے، جو دوا استعمال کرنے والے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اسی طرح قرآن ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان لے آئے، یہ نتیجے کے اعتبار سے ذکر فرمائے، ورنہ قرآن کی ہدایت عام ہے، قرآن پاک کی رحمت عام ہے، جو فائدہ اٹھا لے گا اس کے لیے یہ نتیجہ ثابت ہو جائے گا۔ وقت ختم ہو گیا، ایک آیت باقی رہ گئی تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا به الارض، پھر اس پانی سے زندہ کر دیا زمین کو، بعد موتھا، اس زمین کے بنجر اور مردہ ہونے کے بعد اللہ نے زمین میں بھی زندگی عطا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ان فی ذالک، اس ہریالی میں بھی، بنجر زمین کے بعد سرسبز ہونے میں بھی، لآیا، بہت بڑی نشانی موجود ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہو، یہ سننا وہ ہے جو سن کر عمل کرے، جیسے کہتے ہیں بھائی تم میری بات کیوں نہیں سنتے، حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے، بیٹا سامنے بیٹھا سن رہا، لیکن باپ چیخو پکار کر تم کیوں نہیں سنتے، استاد کہہ رہا ہے، آخر کیوں نہیں سنتے، یہ سننے سے مراد، اگر سن کر عمل نہ کرے تو سننا نہ سننا برابر، اور سن کر عمل کر لے تو یہی سننا ہے، کیونکہ اس نے سننے کا فائدہ حاصل کر لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اور قرآن پاک کے تمام ہدایات ہمارے قلوب میں اللہ پیوست فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد، اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ علم نافع کے ذریعے مدد فرما، وزینی بالحلم، اے اللہ ہمیں حلم کے ذریعے سے زینت عطا فرما، واکرمنا بالتقوى، تقوی والی دولت دے کر اعزاز و اکرام فرما، وجملنا بالعافیہ، صحت و عافیت والی نعمت عطا فرما کر، اے اللہ ہمیں جمال و حسن عطا فرما، دنیا آخرت کے ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر ناگہانی بیماری سے، ناگہانی حادثات سے، ناگہانی پریشانیوں سے، صدموں سے، اے اللہ ہر قسم کی اعضاء کی معذوری سے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے، ہمارے اعضاء میں سلامتی بڑھتی چلی جائے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں بڑھاتے چلے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔